سر خوبا وخری زمون وطن کی صلیبی دخمانا وورا غربی دخمانا دلتا مات شوی دی خیالونا فرعونی دخمانا وورا غربی دخمانا سر خوبا وخری زمون وطن کی صلیبی دخمانا وورا غربی دخمانا دلتا مات شوی دی خیالونا فرعونی دخمانا وورا غربی دخمانا رسوا بدنام باشیتا دلتا ناکام باشیتا خوار بد انجام باشیتا رسوا بدنام باشیتا دلتا ناکام باشیتا خوار بد انجام باشیتا دادای هیواد دا مالالی او غزنوی دخمانا وورا غربی دخمانا دادای هیواد دا مالالی او غزنوی دخمانا وورا غربی دخمانا سر خوبا وخریز من وطن کی صلیبی دخمانا وورا غربی دخمانا دلتا مات شوی دی خیالونا فرعونی دخمانا وورا غربی دخمانا زماری قومونا لاری الوڑ تاریخونا لاری دا وطن غرونا لاری ماری قومونا لاری ور تاریخونا لاری دا وطن غرونا لاری توری داری لاری دختونا حیبتی دخمانا وورا غربی دخمانا توری داری لاری دختونا حیبتی دخمانا وورا غربی دخمانا سر خوبا وخریز من وطن کی صلیبی دخمانا وورا غربی دخمانا دلتا مات شوی دی خیالونا فرعونی دخمانا وورا غربی دخمانا زلمی داتن پوینو ساتی وطن پوینو لہر دخمن پوینو زلمی داتن پوینو ساتی وطن پوینو لہر دخمن پوینو خیدی کلاس پاکی کانی زیبا پو مرگی دخمانا وورا غربی دخمانا خیدی کلاس پاکی کانی زیبا پو مرگی دخمانا وورا غربی دخمانا سر خوبا وخریز من وطن کی صلیبی دخمانا وورا غربی دخمانا دلتا مات شوی دی خیالونا فرعونی دخمانا وورا غربی دخمانا دا میڑانو وطن دی دزمریانو وطن دی دا ننگیانو وطن دی دا میڑانو وطن دی دزمریانو وطن دی دا ننگیانو وطن دی نیول آسان دی خوساتلی پخواری دخمانا وورا غربی دخمانا نیول آسان دی خوساتلی پخواری دخمانا وورا غربی دخمانا سر خوبا وخریز من وطن کی صلیبی دخمانا وورا غربی دخمانا دلتا مات شوی دی خیالونا فرعونی دخمانا وورا غربی دخمانا دستا پوزید وطن وال شوال مجاہد وطن وال طول دا حامد وطن وال دستا پوزید وطن وال شوال مجاہد وطن وال طول دا حامد وطن وال وطنوال تل کامیاب شوی دی هر ځای کې پوسیالی دښمنا واورا غربي دښمنا تل کامیاب شوی دی هر ځای کې پوسیالی دښمنا واورا غربي دښمنا سر خو با وخريز وطن کې صلیبی دښمنا واورا غربي دښمنا دلتا مات شوی دی خیالونا فرعونی دښمنا واورا غربي دښمنا واورا غربي